Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herbaslibin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herbaslibin. Zdrowa wątroba. Jeszcze była serwetka. Już czas. Oderwij się od ziemi i poczuj z nami tę moc. Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom powracają. Podziwiaj najlepszych pilotów solo i w drużynie. Samoloty i śmigłowce w powietrzu i na ziemi. Wystawę sprzętu wojskowego i niezapomniane pokazy nocne. Do zobaczenia na lotnisku Warszawa Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump gości Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkali się z europejskimi liderami. Robert Bąkiewicz dostał zarzuty znieważenia mundurowych na granicy. W Waszyngtonie rozmawiają prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jeszcze przed przybyciem do Białego Domu Wołodymyr Zełenski spotkał się z europejskimi przywódcami. Oświadczył, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent Donald Trump taką siłę ma. Z kolei po spotkaniach z Wołodymyrem Zełenskim i liderami Europejskiej Koalicji Chętnych Donald Trump zadzwoni do Wołodymyra Putina. Amerykański prezydent poinformował o tym podczas spotkania z prezydentem Ukrainy i zapowiedział, że ewentualne trójstronne rozmowy mogą przynieść pokój. Po dzisiejszych spotkaniach przeprowadzimy rozmowę telefoniczną i możemy albo nie doprowadzić do trójstronnego spotkania. Jeśli ono się nie odbędzie, będą trwać walki. Jeśli się odbędzie, myślę, że jest duża szansa, że uda się to zakończyć, ale on oczekuje mojego telefonu po tym spotkaniu. Spotkanie, w którym uczestniczą liderzy tzw. koalicji chętnych, szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, prezydenci Francji oraz Finlandii, kanclerz Niemiec, a także premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, rozpoczęło się po zakończeniu rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Robert Bąkiewicz nie przyznał się do zarzutów znieważenia mundurowych na granicy i odmówił składania wyjaśnień. Wizyta działacza w siedzibie gorzowskiej prokuratury przyciągnęła kilkudziesięciu jego zwolenników. Założycielowi ruchu obrony granic prokuratura zarzuciła nazwanie mundurowych na granicy zdrajcami. Robert Bąkiewicz po złożeniu wyjaśnień wyszedł do dziennikarzy i mówił o politycznej hucpie. Prokuratura przeanalizowała nagrania z 29 czerwca, między innymi te, na których Bąkiewicz tak odnosił się do mundurowych. Pana, macie wpływ. Nie wykonuje się rozkazów, które hańbią polski mundur, rozumie pan? Działania Bąkiewicza uznano też za wybryk chuligański, więc podniesiona została górna granica kary, mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. W związku z tym, że ten czyn został uznany za czyn o charakterze chuligańskim, górna granica zostaje podwyższona do 1,5 roku. Lider ruchu obrony granic ma zakaz zbliżania się do przejść na granicy polsko-niemieckiej na odległość kilometra i musi 2 razy w tygodniu meldować się na komisariacie. Maciej Szefer, Polskie Radio. W Stroniu Śląskim otwarto odbudowaną po powodzi halę sportową. Obiekt wyremontowano przy wsparciu darczyńców. Jest nowy parkiet, odnowione ściany, odbudowano zniszczone zaplecze i szatnie. Siatkarki z klubu sportowego Kryształ w Stronie Śląskie, Lena i Dorota, podkreślają, że brakowało im miejsca do treningów. Na pewno jest ten komfort. Jak jest większa sala, to jest lepiej. Trenowaliśmy w sali w szkole i myślę, że teraz jak jest tutaj ta hala, to będzie wygodniej. Podłogę mi się bardzo podobało, się fajnie ślizga. Odbudowa strońskiej hali sportowej kosztowała 500 000 zł. Darczyńcy wsparli odbudowę kwotą 300 000 zł. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Aktualnie ponad 10% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie albo małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foreniak. Dobry wieczór. Kibice Igi Świątek nie pójdą dzisiaj wcześnie spać. Nasza najlepsza tenisistka o północy ma zacząć swój pojedynek z Jasmine Paolini w finale turnieju w Cincinnati. Faworytka tego spotkania jest jednoznaczna, o czym mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Iga jest 99% faworytką dzisiejszego finału, dlatego 99, a nie 100, że oczywiście jest jeszcze kwestia dyspozycji dnia, jakiegoś przypadku losowego odpukujemy oczywiście w niemalowane, ale bilans jest jednoznaczny, 5-0 z Jasminą, tak naprawdę nie za bardzo ma jakikolwiek argument, żeby z będącą w formie Igą wygrać, a Iga jest w formie. Tę formę widać też w najnowszym rankingu tenisistek, choć Iga Świątek pozostała w nim trzecia. Jeśli wygra w Cincinnati, za tydzień wskoczy na drugie miejsce kosztem Coco Gauff. Na czele nadal nie zagrożona pozostaje Aryna Sabalenka. Na ten moment zabetonowany jest ranking u panów. Liderem pozostaje Jannik Sinner przed Carlosem Alcarazem i Aleksandrem Zwieriewem. Bolesny spadek z 40 na 67 miejsce zanotował wciąż dochodzący do zdrowia Hubert Hurkacz. Na 78 miejsce awansował Kamil Majchrzak, który właśnie zameldował się w drugiej rundzie turnieju w Winston-Salem. 7-6 i 6-4 odprawił Chilijczyka Nicolasa Harry'ego i tak podsumował ten pojedynek. Ogólnie bardzo trudne spotkanie. Myślę, że właśnie dobra gra przy moich serwisach, żeby cały czas było blisko, żeby zmusić jego do myślenia i zmusić jego do ewentualnego stresu czy nerwów przy jego serwisie. I bardzo ważny był też tiebreak dla losów tego spotkania, bo dzisiaj było bardzo ciepło, bardzo duszno, bardzo parno, więc to było najważniejsze. Teraz czas na rozstawionego w turnieju z numerem 7 Portugalczyka Nuno Borgesa. Numer 59, ale na koszulce Atalanty będzie nosił Nikola Zalewski. Reprezentant Polski za 17 milionów euro przenosi się do Bergamo z Interu Mediolan. Według doniesień medialnych podpisał kontrakt do 2030 roku, w ramach którego za każdy rok gry ma zgarniać ponad 1,5 miliona euro. Więcej prestiżu niż pieniędzy przyniesie zapewne Monice Czudzinowicz dzisiejsza decyzja FIFA. Polka została wybrana do grona sędzin kobiecych mistrzostw świata w futsalu. Gratulujemy, a sam turniej warto śledzić, bo na przełomie listopada i grudnia wystąpi na Filipinach również reprezentacja Polski. Jutro ma być słonecznie, od 23 do 26 stopni, tylko w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 do 22. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu może być porywisty. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Yeah. It must be happy, it must be happy, it must be happy in his world. Jest 21.11, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, dobry wieczór. Audycję realizuje Michał Jakubik. To była grupa XTC i Making Plans for Nigel. Jeden z największych przebojów, na pewno pierwszy duży przebój tej brytyjskiej grupy, który ukazał się na singlu i na albumie także Drums and Wires w roku 1979. Jeśli chodzi o wersję singlową, to przebywała na liście przebojów w Wielkiej Brytanii przez 11 tygodni, docierając do pozycji 17. Jeden z większych przebojów nowofalowych końca lat 70. w Wielkiej Brytanii, chyba nie tylko, właściwie w całej Europie, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Colin Moulding, basista, jeden z dwóch wokalistów grupy XTC, obchodził 70. urodziny. Dlatego dzisiaj będziemy słuchać nagrań tego zespołu, ale przez pryzmat osoby właśnie Colina Mouldinga, który pisał rzadziej niż jego kolega, czyli Andy Partridge, który był liderem. Ale jak już pisał, to często utwory skomponowane przez niego trafiały na listy przebojów. Zaczęliśmy od roku 1979 i płyty Drums and Wires. Teraz z kolei fragment albumu Black Sea, wydanego rok później. Antywojenny, lekko ironiczny tekst Generals and Majors. Always. Tym razem nieco bardziej pogodny tekst. Ball and Chain to fragment płyty English Settlement z roku 1982. Grupa XTC była jednym z najciekawszych zespołów nowofalowych lat 80. w Wielkiej Brytanii. Są nie tylko nowofalowych, jeśli chodzi o lata 80. Bardzo umiejętnie łączyli elementy różnych gatunków, od punk rocka poprzez post-punk, nową falę, art pop, aż po psychodelię czy klasykę. Liderem grupy był Andy Partridge, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. On był odpowiedzialny za bardzo zgrabne, niejednokrotnie riffy gitarowe, do tego świetne melodie jego autorstwa i, tak jak wspominałem, Colina Moldinga. Poza tym bogate, oryginalne aranżacje i wreszcie wyrafinowane harmonie wokalne. Warto na to zwrócić okazję. Skoro o harmoniach wokalnych mowa, no to nie ma co ukrywać, że inspirowali się muzycy grupy XTC, inspirowali się twórczością przede wszystkim takich zespołów jak The Beach Boys czy The Beatles, ale też z innej strony Pink Floyd, zwłaszcza z tego wcześniejszego okresu. Wracamy do muzyki, płyta Skylarking. The things we used były dwa nagrania z płyty Skylarking, pozycji klasycznej, jeśli chodzi o nową falę lat 80. z Wielkiej Brytanii, tytuły Grass i The Meeting Place. Śpiewał oczywiście Colin Moulding. Grupa XTC mogła być większa, mogła zdobyć znacznie większą popularność, a nawet sławę, na jaką zasługiwała, ale niestety lider grupy Andy Partridge, o którym już wspominałem, na początku lat 80. przeszedł załamanie nerwowe. W efekcie zespół przestał w ogóle udzielać się koncertowo. Plus tej sytuacji był taki, że nie musieli się przejmować tym, jak przenieść ich wyrafinowane studyjne brzmienie do sali koncertowej, czyli dysponowali całkowitą wolnością w studiu bez żadnego bagażu zastanawiania się, jak to później ma brzmieć na scenie. Oczywiście dzisiaj jest dużo prościej pod tym względem, ale w latach 80. to wyglądało znacznie inaczej i było po prostu znacznie bardziej skomplikowane. Wracamy po raz kolejny do muzyki, tym razem rok 1989 i również bardzo ważna pozycja w dyskografii grupy XTC, Oranges and Lemons. Passions in young hearts, even the old kit since Coronation Day. But when the street party sound, I'm going underground to keep the rabbit hounds at bay. Oh my, my, this war dance. A patriotic romance. No, we ain't seen nothing like it since Coronation Day. Tape flies and blood is on the rise. You know it's got you in its sway. You've got yourself a war dance. There's a cheap sensation keeping Fleet Street wide awake. Everyone wants a slice of the jingoistic cake. And they're resurrecting Churchill and bringing National Service back. Fueling power and glory fever makes for a sicker Union Jack. Yeah, I'm talking about this war dance. Patriotic romance. And I know all you poets have seen it all before. About the stirring of those young hearts back in the First World War. Oh my, my, this war dance. Romance. War dance. Got a World War III dance. Oh my, my, my, war dance. The stirring of those young hearts, war dance. War Dance, a wcześniej King for a Day. To była grupa XTC. W latach 80., właściwie w drugiej połowie lat 80., członkowie zespołu założyli inny zespół, inną grupę i trochę zmienili styl wykonywanej muzyki. No inaczej by to nie miało sensu. Sięgnęli po brzmienie lat 60., psychodeliczno rockowe. Zespół nazwali The Dukes of Stratosphere i za chwilę przykład twórczości właśnie tej grupy. Oczywiście Colin Moulding w roli głównej jako wokalista. Tytuł piosenki Vanishing Girl.

future. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better. Your lips have vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your folds are on your chest, that's when you know your real friends. Ah, you know better. Shamey Spartak. Teraz najnowsza piosenka w dzisiejszej audycji, ma dosłownie kilka godzin. Mowa o amerykańskim zespole Joyce Manor, który wraca po kilkuletniej przerwie. Przyzwyczaili nas do tej pory raczej do dźwięków punk rockowych, alternatywno rockowych. Tym razem mamy do czynienia z nieco inną produkcją, lżejszą i bardziej melodyjną. Too long, 3 p.m., can't control.